برخواستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکات رسول صلی الله علیه و آله. دو قبیله کوس و خزرج نام داشت، یک ز دیگر جان خونا شام داشت. کینه‌های کهنشان از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا. اولا اخوان شدند آن دشمنان، همچو اعداد عنب در بوستان. و از دم المؤمنون اخوه به پند در شکستند و تن واحد شدند. صورت انگورها اخوان بود، چون فشردی شیره واحد شود. غوره و انگور زدانند، لیک چون که غوره پخته شد، شد یار نیک. غوره‌ای کو سنگ بست و خام ماند، در ازل حق کافر اصلیش خواند. نه اخی نه نفس واحد باشد او، در شقاوت نفس ملحد باشد او. گر بگویم آنچه او دارد نهان، فتنه افهام خیزد در جهان. سر گبر کور نامذکور به، دود دوزخ از ارم مهجور به. غوره های نیک کیشان قابلند، از دم اهل دل آخر یک دلند. سوی انگوری همی رانند تیز، تا دویی برخیزد و کین و ستیز. پس در انگوری همی درند پوست، تا یکی گردند و وحدت وصف اوست. دوست دشمن گرددی را هم دو است، هیچ یک با خویش جنگی در نبست. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزگر. که اتحاد جسمهای آب و تین، هست ناقص جان نمی ماند بدین. گر نظایر گویم اینجا در مثال، فهم را ترسم که آرد اختلال. هم سلیمان هست اکنون، لیک ما از نشاط دور بینیم در اما. دوربینی کور دارد مرد را، همچو خفته در سرا کور از سرا. موله ای من در سخنهای دقیق، در گره ها باز کردن ما عشیق. تا گره بندیم و بکشاییم ما، در شکال و در جواب آیین فضا. همچو مرغی کو گشاید بند دام، گاه بندد تا شود در فن تمام. او بود محروم از صحرا و مرج، عمر او اندر گرهکاریست خرج. خود زبون او نگردد هیچ دام، لیک پرش در شکست افتد مدام. با گره کم کوش تا بال و پرت، نکسلت یک یک از این کر و فرت. صد هزاران مرغ پرهاشان شکست، وان کمینگاه عوارض را نبست. حال ایشان از نبی خان ای حریص، نقبو فیها ببین هل من محیص. از نزاع ترک و رومی و عرب، حل نشد اشکال انگور و عنب. تا سلیمان لسین معنوی در نجایت بر نخیزد این دوی. جمله مرغان منازع بازوار، بشنوید این طبل باز شهریار. ز اختلاف خیش سوی اتحاد، هین ز هر جانب روان گردید شاد. حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هاذا الذی لم ینهکم. کور مرغانیم و بس ناساختیم، کان سلیمان را دمی نشناختیم. همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم وامانده ویران شدیم. می کنیم از غایت جهل و عما، قصد آزار عزیزان خدا. جمع مرغان که از سلیمان روشنند، پر و بال بی گنه کی برکنند. بلکه سوی عاجزان چینه کشند، بی خلاف و کینه آن مرغان خشند. هدهد ایشان پی تقدیس را، می گشاید راه صد بلقیس را. زاغ ایشان گر به صورت زاغ بود، باز همت آمد و ما زاغ بود. لکلک ایشان که لکلک می زند، آتش توحی در شک می زند. وان کبوترشان ز بازان نشکوهد، باز سر پیش کبوترشان نهد. بلبل ایشان که حالت آردو، در درون خیش گلشن داردو. توتی ایشان ز قند آزاد بود، که از درون قند ابد رویش نمود. پای تاووسان ایشان در نظر، بهتر از تاووس پران دگر. منطق الطیران خاقانی صداست، منطق الطیر سلیمانی کجاست؟ تو چه دانی بانگ مرغان را همی، چون ندیدستی سلیمان را دمی؟ پر آن مرغی که بانگش مطرب است، از درون مشرق است و مغرب است. هر یک آهنگش ز کرسی تا سراست، و سرا تا عرش در کر و فراست. مرغ کو بی این سلیمان می رود، عاشق ظلمت چو خفاشی بود. با سلیمان خو کن ای خفاش رد، تا که در ظلمت نمانی تا ابد. یک گزی ره که بدان سو می روی، همچو گز قطب مساحت می شوی. وان که لنگ و لوک آن سو می جهی، از همه لنگی و لوکی می رهی.